Gaya per a Alcácer, este per a De Paul. De Paul que se mueve el primer, a bola De Paul que le pega porta. ¡Al travesser! El balón va a esperar a Rodrigo De Paul. De Paul que intenta progresar la pelota de cara a la derecha per a Fegulí. Fegulí rebude Barragán. Fegulí que la centra el balón en la esquena. Le pega per a Parejo que le pega porta. ¡Gol! ¡Ahora sí! Del València, patrocinat per Ferto, concessionari oficial Peugeot en Torrent i Silla. Quan pitjor ho passava el València, se treu una jugada magistral de Paul. La seua rosqueta acaba en el travesser. Lluita el València per al rebot. Intentava Fegulí per a Barragán. Hi ha un rebot en l'esquena de Vila, que deixa la pilota morta en la frontal de l'àrea, on apareix el capità, el màxim golejador, on apareix Dani Parejo, que li pega la pilota lluny de la barra d'Irureta per a fer el segon, en el 11 de la segona, en el 56 del partit. Ara si respira més a gust el València, en Mestalla, València, amb el gol de Parejo, 2, Eibar, 0.